Книга «Вихід», розділ 27. Спорудиш жертовник з дерева акації, 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшир, 4-кутний нехай буде, і 3 лікті заввишки. Зробиш роги на 4 кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка, і приробиш до гратів мідяні каблучки на 4 рогах їхніх, і покладеш їх під виступ жертовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника. Зробиш носила до жертовника з дерева акації, і обкладеш їх міддю. Носила будуть всовуватись у каблучки, і будуть по обох боках жертовника, як нестимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі. Так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна, 100 ліктів завдовжки по одному боці, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці. Вздовж нехай будуть запони на 100 ліктів завдовжки, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я будуть запони на 50 ліктів, і 10 стовпів до них, і підніжків до них 10. Східна ширина подвір'я – 50 ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. І на другому боці 15 ліктів запони, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи, та стовпів до нього 4, і підніжків до них 4. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками. Гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я – 100 ліктів, а ширина – 50, вишина ж – 5 ліктів. Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж – мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу, і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі для світильника олії чистої, оливкової, щоб утримувати лампи повсякчасно засвіченими. Нехай Арон із синами ставлять його в наметі зборів перед завісою, що заслонює кивот завіту, щоб горів він з вечора до ранку перед Господом. Це віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь.